कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी तू है तो दिल धड़कता है तू है तो सांस आती है तू ना तो घर घर नहीं लगता तू है तो डर नहीं लगता तू है तो गम आते हैं तू है तो मुस्कुराते हैं कि तेरे बिन सो नहीं सकते किसी के हो नहीं सकते तू है तो तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में सौ जन्म भी कम क्यों लागे लागे तेरे साथ में मैं मुसाफिर तू मुसाफिर इस मोहब्बत के सफर में दो अकेले रोए मिलके के घर में साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता तू है तो दिल धड़कता है तू है तो सांस आती है तू ना तो घर घर नहीं लगता तू है तो डर नहीं लगता तू है तो गम आते हैं तू है तो मुस्कुराते हैं कि तेरे बिन सो नहीं सकते किसी के हो नहीं सकते तू है तो सांस छूटे हाथ से पर हाथ ना छूटे कभी मैं ना समझ ना दान हूँ आके मुझको थाम ले लागे मुझको रब बुलाए जब तूने तू है तो दिल धड़कता है तू है तो सांस आती है तू ना तो घर घर नहीं लगता तू है तो डर नहीं लगता तू है तो गम आते हैं तू है तो मुस्कुराते हैं कि तेरे बिन सो नहीं सकते किसी के हो नहीं सकते तू है तो हाँ।